Csak ezt adom már a doboz a minden. Ez a mi szlaj macska lesz szerintem. Nem esített szlaj. Jó, vagy? Hát azért tudja mindig az asztalt megtalálni. Ez az nem esített szlaj. Na jó, akkor 2-4-5-ig akkor eltérhetek? Köszönöm. Talán nem esített szlaj feladni. A Gomegyben most tartok egy 130 millit. Egy milyen vagy? Hát nem ez a fajta. Ja, ugyanaz, nem? Ez a lettél is vagy? Nem. A búcsóba, a búcsóborba is, a száznál köszönöm. Lenti rózsába van még. Ha kell több, akkor lehet még venni. Máskor nyáron meg 60 éve. Thank you. Nem magyarázná, hogy a szolgálja. Odaadtam az egy százat. A macska. szerintem... Hallod? Figyeld mindenre. Meg figyeld néha, nehogy valami küzdője, hogy együtt mondtál. Ja. Na, figyelj, oda, jó? Ja. faith. Faith. Thank you. Tamam, bir kıl. Ma da so, pia, onda me se deca. Ma da so, ma da so. Sta. Ma tu te non ti Sziasztán! Ja, ha van. Te mit csinálsz nagyon, fiam? Látom, hogy a papa nem tudom meg semmi. ennyire.